duszek milion. Zapadam się powoli, nie chcę wracać, bo to boli. I ściepuj se, jestem na jawie. Pozostanę w Niemy tak długo, ja tylko potrafię. Słyszę głosy tam, kiedy mówię, że go nie ma. I widzę cudy tam, moją drogę do nieba. I słyszę głosy ludzi, wszyscy mówią i pracą. I widzę jak patrzą, ja wiem, że oni wiedzą, bo ja biegam. Nie mają, by tłumaczyć, nie dają. Na dole wie.